Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgenvester med Bodil Johanne Gansel. Gedigende hug til særligt de regnskabsaktuelle selskaber på det danske marked. I går GN, Pandora, Netcompany og Coloplast. Bedre så det ikke ud, da amerikanerne kom på banen. Der var store fald over hele linjen. Det er tilsyneladende gyngende grund, vi står på. Men står her, det gør vi altså alligevel. Og de næste 55 minutter, der vejer vi stemningen her i Finans. Og du kan som altid om fredagen være med. Du kan sende spørgsmål ind på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af din besked. Og så smider den altså afsted på 42 42 03 21. Så smider jeg den nemlig videre over disken til Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen, Bodil. Det er et hårdt marked, vi er i lige nu. Hvordan ser det ud sådan på den danske scene, når I kigger derud, Lars Persson? Ja, men ikke så hårdt, som vi først sad og frygtede. Men, altså, vi er nede med 1%. Finland er kun nede med 0,4, og svenskerne er nede med 0,4. Så altså, det er ikke... Vi var sådan lidt ude i, at vi startede 2% nede, men det er vi ikke. Og DAX er kun nede med 0,6, så altså det kunne have været værre, var jeg lige ved at sige. Så, og der er da selskaber i plus siden også, så helt ringe er det da ikke. Altså, vi kan jo godt huske, når det virkelig går løs med kraftige fald, jamen så er antallet af plusselskaber, det er så småt, at man hurtigt kan få overblikket. Så det er det. I dag er det sådan en som NNIT, der kommer ud med, i mine øjne i hvert fald, et forfærdeligt regnskab med underskud på bundlinjen og faldende omsætning. Og det er jo aldrig blevet den der gyldne øjesten, som jeg i hvert fald havde håbet. Altså, nu kom Novos IT-selskab på børsen, ikke? Altså, om vi alle sammen husker jo Novozymes, da de blev skilt fra. Det, der er sket med NNIT, det er jo, at moderet, de har klippet navlestrengen, og så kan lillebarnet ligge der og sejle alene rundt i en gummibåd, og det er ikke særlig sjovt, når man er NNIT. Så de har ikke rigtig fået fat om det. Så det er jo meget ærgerligt, og aktien sætter sig også i dag 2,6%. Så ja, sådan er det. Et regnskab, jeg tænker, vi også skal lige omkring, det var jo altså de tal, der kom ud fra Ambu i går. Lars Svendsen, ja. Hvordan har Ambu, det sådan, altså hvordan ligger det selskab egentlig i det marked, som vi er i nu? Altså nu taler vi om deres regnskab, eller hvordan de lige har det i markedet nu. Den falder 12% i dag, og det var et dårligt regnskab. Jeg stod ekstra tidligt op, fordi jeg vil servicere jer med at have studeret regnskabet i sådan nogenlunde detaljer. Mm. Og det var jo temmelig dårligt, fordi de er jo i gang med at have bygget en ny, eller fået, ja, kan du vel lige, fabrik nede i Mexico, som er skal i gang. Man kalder for at rampe op. Det er sådan et fint ord. R-A-M-P. Op. Og det kalder man i alle brancher, også i elektronikindustrien, som man skal have det til at køre, og det koster så nogle penge til at starte med, og kapitalen er større, og det giver ikke så højt afkast til at begynde med, og du har dobbelt dækning, fordi du har jo også en fabrik hjemme i USA. De har en fabrik der, de skal klare dernede fra nu. Men det er det, der er problemer. Deres gæld er jo vokset noget voldsomt. Det er vokset med op til 1,4 milliarder, der var det 7 millioner mere eller sådan noget. Den er jo, men det er jo også den der fabrik, der indgår. Men deres cashflow og alt det der er dårligt. Og de er jo, altså det korte lange er, at da de skiftede ledelse her for efterhånden 2-3 år siden, og måtte lave om på produktudviklingen og alt det der, og begynde lidt forfra, eller gå tilbage til at bruge deres eget platform, det der A-skob, så i stedet for ikke, de havde købt nede i Tyskland, så er der ligesom sket det, altså den nye mand, de fik, han var jo gammel mand overfor, eller han er ikke ung, men altså, kom fra USA og havde siddet der med sådan noget salg, så han ville selv overtage, at de skulle overtage salg i USA, og så byggede han en organisation op med det, og sagde forhandleren op, og alt det der, ligesom integrerede det kæden nedad. Men det har jo gjort, at, og det var jo ligesom hans chance, man får sådan et vindue til, nu kommer du til, du red os, gør noget, ikke? Mm. Og det der har han jo brugt, men sådan skal der også begynde at komme noget den anden vej. Så skal du vise resultater. Det knæver jo noget. Og derfor er det jo, at Gonzales, som han hedder, er jo ligesom ved at blive fanget af, at nu skal alt det der, han fandt på, det skal pay off, ikke? Og når det ikke giver noget baglæns, så siger man, hvornår sker det, ikke? Hvor kommer der ikke penge i kassen, og salget går op, og styksalget går op, men der kommer ligesom ikke penge ud af det. Overskudsgraden kommer ned på 5, ikke? Nu siger de cirka i år. Så sidder folk og siger, nej. Det er ligesom, du ved, det er ligesom prinsessen, du er ikke, ikke? Altså, det er det punkt, han nærmer sig. Og derfor er det, nu skal der resultater på bordet. Mm. Og det er den der, men altså, det er ikke håbløst, det er bare, optimister vil sige, det er leveringstid, ikke? Jo, også, men altså selv Klods Hans, han ender også med at løbe med hele sejren, Lars Svendsen. Hvem? Klods Hans, du taler om prinsessen. Jo, men jeg tror ikke, at han er helt Klods Hans, men hvad hedder det, at det er rigtigt. Men der var jo nogle andre, at hun sagde nej til. Ikke? Og det er den situation, de er ikke. Og det eneste, der er opløftende regnskab, det er jo sådan nærmest absurd, det er, at fordi de ikke kunne bruge, eller ville bruge, det nede fra Tyskland, de købte fra et selskab, der hedder vist Invento, så skulle de have betalt 150 millioner i sådan bonus for det. Men da de jo så ikke skal bruge det, så forsvinder den risiko, så de bogfører det tilbage. Så kan de jo sidde og glæde sig over, at de købte noget, der ikke duede. Så derfor er det, at det der regnskab, det er jo reelt set meget ringe. Og så kan du sige, hvornår skal jeg købe den? Fordi jeg sidder jo og siger, at Ambo er en af de aktier, der er drosses skattet så langt ned, at den begynder at være i det der felt, hvor man skal kigge på den. Og så kan du, nu koster den 90 eller sådan noget, ikke? Jo, det er meget godt. Og man skal jo ikke rase ind i den 89,40. Jamen, hvornår vil du have på, Lav? Jamen altså, jeg mener, at nu kommer det der dårlige regnskab i det, og det er på en dårlig dag, for grund af USA, hvor fik ordentligt drag over nakken i går. Så det er ligesom en dårlig nyhed på en dårlig dag. Det er jo en dårlig en, så ja. Men jeg tror faktisk, at man skal til at spare sammen nu til at begynde at investere i den. Ja, det mener jeg. Vi er jo på vej ned mod 20 milliarder, og det er jo kurs 80 eller sådan noget, ikke? I børsværdi. Og længere ned burde han vel ikke. Lars, kan du falde. Se også, at Ambo-værdien skal ikke meget længere ned end 20 milliarder? Altså, det ved jeg ikke noget om. Jeg kan jo se, hvor den har været tidligere. Hvor er bunden? Ja, hvor bunden. Og der er vi jo nede og teste for 19, ikke? Der var de også lige omkring de her. Og så ellers, så skal vi jo... Så det skulle jo gerne holde her ved de her. Så Lav har jo ret, hvis det holder. Og hvis vi endelig får gang i den gamle sæbekassevogn der, så... Er Lav, du taler om? Nej, jeg taler om Ambo. 19 tilbage i år 2016 var det. Der var 80 en top, ikke? Så den skulle egentlig gerne gamle toppe bliver til nye bunde, så det skulle gerne holde her. Det skulle gerne holde. Det lyder som at Lav er nogenlunde ved at være tæt på at kunne finde på at hoppe på. Kunne du også? Ja, men jeg vil jo gerne have så Lav, han må jo lige skubbe snebolden op, sådan, så jeg får nogle købsignaler. Jeg holdt et foredrag her for noget tid siden, hvor der er sådan en som Teva, den lå lige på 10,5, og skulle den op igennem, så ville jeg købe. I dag ligger den nede på $8 eller et eller andet. Så jeg var jo glad for. Det er jo der, hvor jeg ligesom sidder og venter på at lade de andre løbe ud på isen og se, bærer den, jamen så går jeg også med, men bræsser den nu igennem de der, måske den skal den op i 85 eller et eller andet før, der kommer de første signaler, jamen så lad dem endelig gå ud på isen og se, og det kan godt være, at de så har tjent de der 10-11% og er kommet foran, men så er jeg jo måske med i det hele den der lange løb, hvis man kan få... den udvikling, man havde i 17-18 på Ambu, jamen så har man jo en, der går fra 80 til 220, ikke? Altså over en årrække. Det gik nok lidt for stærkt dengang, men man har, det er jo en, der er lidt på speed en gang imellem. Det kan man jo også se i 2021, der lavede jo den lidt den samme. Der var den i 100, så kom den op i 340. Så man kan jo bare gå og drømme om, at det er den her rebound, hvor den kommer hen af. Men ja, så jeg vil vente. Ja. Ja, man kan jo også sige det om det også, at det her, altså, hvis du ser, er det her håbløst, er det kuldsejlet, er det sådan, nej, det er det ikke. Det er, jeg mener at faktisk, at det ser ud til at bevæge sig rigtig ret. Det, der er ligesom problemet, er, at aktiekursen er stadigvæk meget høj i forhold til, hvad selskabet rummer, ikke? Så derfor skal du jo have store positive forventninger, og det, jeg tror faktisk, det lykkes for. Men hvis ikke han bliver hugget ned af, at folk bliver tosset og siger, hvorfor nu er der gået, der er snart gået, er vel gået 2,5 år med ham, ikke? Jo. Altså, nu er der altså sket noget, men jeg tror, at hvis han får lov at køre et halvt år til her, så tror jeg, at så begynder den at, Og så kommer humøret jo tilbage. Så bliver det rigtig slemt. Persson, du ligner ikke, at Lav har jo en sådan en lommefilosofi om, at hvis efter at der er gået 4 år, og selskabet har været sådan nedtrendt, så skal det jo vinde. Og der kan man jo så se, hvis man skal kigge på en af de selskaber, der har gjort det, i hvert fald ud over Teva, der har været længe, så er det jo Lundbeck. Altså Lundbeck har været siden midten af 18. Så når vi når over ind til midten af sommeren her, så skulle den jo egentlig gerne begynde at vise noget spændende, hvis den der hypotese om, at efter 4 tørkeår, så kommer der, om ikke 4 fede år, men så i hvert fald 4 år, hvor aktiekursen ikke bare går fra 460 og ned til, ja, det var nede jo i omkring 140 næsten, ikke? Og nu ligger den 160, og den er jo faktisk ved at være sjove signaler igen. Det har den gjort masser af gange, og det er ikke blevet til noget, men altså, det kan jo være 4. gang er lykkens gang, at det her bliver et rigtig godt signal, et købsignal, og går man tilbage til år 2000, hvor den kom på børsen, så var det jo den og GN Store Nord, og så Damgaard Data og Navision, man skulle have, ikke? Så man kan jo drømme sig tilbage til den gang, og så håbe på, at det kommer igen, jo. Og der er jo altså altid ting at samle op derude på børsen i dag. Der starter vi altså lidt nede og i en usikker stemning. Det er også fredag, og der er måske nogle investorer, der sidder lidt nervøse for en weekend, vi går i møde. Der er Putin, der har sådan mere eller mindre proklameret, at 9. maj altså på mandag, der kommer der til at ske alt muligt, så vi ved ikke, hvad der kommer til at ske i Ukraine hen over weekenden. Det ved vi sådan set aldrig, men altså måske bliver der skruet op for hele det krigsapparat, som foregår derovre. Vi har non-farm payrolls i USA i eftermiddag. Det kan jo altså også være noget, der sætter sig lidt i markedet, og så er der altså bare generelt stor usikkerhed. Skal vi smide alt, hvad vi har lige her nu, og så bare sådan kunne læne os tilbage i løbet af weekenden? Lars Svendsen? Nej, det mener jeg forkert, men jeg har skrevet et essay eller epistel eller hvad jeg kalder det for, som kommer her i løbet af formiddagen, så vidt jeg har forstået, om at man bliver, det hedder noget i retning af, at man bliver ikke skaldet, men taber et hår ad gangen, og det jeg synes, der sker på Nasdaq, at det er ligesom den ene af de store falder efter den anden, og så alle de der sekundære ting, nu er der jo en, der hedder Lyft, og alt det der peloton er heller ikke en hakvær, og jeg ved ikke hvad. Det er sådan, ikke? Altså, det er den måde, det kører ned på. Og det er jo sådan, den gode historie er, at vi ikke får et børskrak i IT-aktier. Som jeg jo har gået og sagt, det nærmest burde indtræffe, ikke? Det sker det sådan, ikke? De falder altså en for en. For en selv, Amazon, han fik en ordning på hatten i går. Han har nu, så vidt jeg husker det, gået fra 3600 som top til 2300 eller sådan noget nu. Ja, 23-28 koster den. Og næste, der ikke rigtig falder, det er Apple. Google, han har faktisk også faldet mere end 20% fra toppen. Og det er det der med, at hvis vi ser på det, jeg tror, man skal kigge på det indeks, der er Nasdaq 100, der er alle de der store bananer. Og det indeks ligger i et eller andet med omkring, jeg tror, det er 12.800 nu. Og toppen var 16.750, så der er røget næsten 4.000 point fra, ikke? Og der er jo, jeg mener, det er der forskellige meninger om, men altså, at et bæremarkedstest nedad, hvor man ligesom siger, nu holder markedet, hvor meget kan det gå ned, og vi stadigvæk er på den opadgående trend, det er 20% ned fra toppen, ikke? Og det er vi jo passeret på lidt over 13.000, og vi er jo røget igennem, og derfor, bum, jeg tror, at det der indeks går ned i 10.000-11.000, og det vil sige, at det kan falde 20% til, men, det der er ikke verdens ende, det er ikke børskrak, det er åbningen for en sektorrotation, fordi der er så mange penge i verden, og du skal ikke købe obligationer, det er totalt håbløst. Hvad skal du så gøre? I ser du tvunget til at købe almindelige selskaber. Fuldstændig, I talte forleden dag, det var meget interessant, med Søberg, han taler om bilindustri. Det er en af de brancher, jeg også kigger på. Det er lastbiler måske først, og så personbiler bagefter. I løbet af i år. Og jeg håber, at nogle af mine skibspenge kan komme derover, når jeg skal finde noget nyt. Men det er jo, fordi de der brancher vil formentlig komme tilbage. Så derfor, det river ikke alt det andet med. Således lidt om stemningen på børsmarkedet, altså her denne fredag morgen, hvor jeg har Lars Svendsen og Lars Persson i studiet, og hvor du kan blande dig i debatten. Det foregår via sms 42 42 03 21. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til studiet, så er du altså velkommen til at skrive dem her ind til mig. Du skal bare huske at starte din sms med at skrive Mio, og så smider man altså afsted på 42 42 03 21. Og så er der altså også lige den gulerod, at du deltager i konkurrencen om en millionærklub Cup. Hvis du skriver ind til mig og husker at skrive dit navn på os, så trækker jeg en vinder sidst i udsendelsen. Der ligesom kalder det en vinder. Det er jo ikke på den måde en konkurrence. Vi trækker bare random et af de spørgsmål, som er landet her i løbet af i dag. Nå, blandt andet fra Erik. Han kunne godt tænke sig at vide, hvad du mener om Electrolux, Lars Persson. Er det nu, man skal købe, spørger han. Jamen altså, komponentenmangel og hele det her, så nej, aktien er i en, nu er den stabiliseret som omkring 140-160, og jeg tror godt, den kunne blive presset lidt endnu, så jeg vil vente simpelthen. Jeg synes ikke, at den ser interessant ud, så skal man også tænke på, nu skal jeg jo, Erik jo lige vide, at det er jo ikke en af de hurtige elefanter, så er det til for, at man skal stabilisere, eller sådan have sådan en lidt kedelig aktie, eller er det fordi, man skal have noget vækst og fart, så er det i hvert fald ikke Electrolux, men jeg vil vente, det vil jeg. Du har den ikke liggende i Millionærklubben, har du den hjemme hos dig? Nej, det er en af dem, som jeg aldrig jeg rigtig, lidt ligesom jeg aldrig heller rigtig har siddet og småhygget mig med Mærsk af danske aktier, så det kan måske jeg også over i år, eller sidste år også, men det er en af dem, der er gået under min radar Electrolux hver gang faktisk, og så også endda selvom de lavede det der spin-off, hvor de puttede de professionelle køkkener over i et selvstændigt selskab for ligesom at diversificere og sådan noget. Nej, det har aldrig sagt mig noget, det der køleskabsfirma der, det må jeg sige. Så Erik, du skal finde noget andet i hvert fald, hvis du skal lytte til Lars Persson. Det er ikke lige der, hans favorite flavor ligger i hvert fald, Electrolux. Så hopper vi videre. Nu sagde du, Mærsk, der er også et spørgsmål her fra Niklas, som skriver, hvad er jeres take på den tyske Mærsk-konkurrent Hapag-Lloyd i disse tider? Vil I købe, eller er toget kørt? Lars Svendsen, ja. Skal vi tage dig omkring den? Ja, jeg vil nok sige, at jeg har fulgt den kommet ud af børsen på kurs 25, ikke? Og nu, jeg tror, den koster 400 nu. Sidst skal jeg kigge på ham på dag siden. Der var han deroppe omkring, så ved jeg det, nej, jeg synes jo, at han er noget godt betalt, men det er jo ikke en aktie, jeg på den måde, jeg synes, at den er fløjet forbi mig. 405 koster den. Mm-hmm. Og jeg følger med i den, men og vi har jo også den der, der er noteret over i USA, SIM, ZIM, det er jo israelsk foretagende, som hedder et eller andet Sim Logistics eller sådan noget lignende. Han er også i det der. Nej, jeg er ærlig, må indrømme, jeg synes, at han er nok fløjet forbi mig. Vil du hellere have Mærsk så? Ja. Og det er jo også det, man skal så købe. Jeg mener faktisk stadigvæk, man kan købe Mærsk, hvis man nu har nogle penge, der bare står sådan, og mindre man tror, der kommer et børskrak, det tror jeg jo ikke. Men tværtimod, måske pengene flyder tilbage til almindelige ting, jamen, så kan jeg ikke se andet, end at du køber ham på 20, godt og vel, og har måske 21,5 koster nu for en B'er, men altså, hvis han har mulighed for at gå op med 28, jeg mener han. Ja, du holder fast i 28. Der er masser af andre investorer og hvad hedder det, strateger, børshuse, der også opskruede deres kursforventninger her forleden dag. De fleste af dem var oppe i det niveau, som du også ligger. Jamen, måske ikke helt, men 27,5 eller noget i den retning, så er der flere, der var. Jeg er stiven, men jeg godt. Håber det, fordi de lytter til mig. Men jeg er jo ikke den eneste, der kan. De andre kan også skrive og regne, og de kalder det for. Dag kunne også, ikke? Ja. Men jeg mener faktisk, at han har betydeligt mere at komme med, og hvis du ser i en forstyrret verden, der jo er hissig, så vil sige, så er det måske meget godt at have noget, der ser ud til at ikke blive spoleret. Godt. Ja. Så vidt altså Mærsk og Hapag-Lloyd, som ikke Niklas havde skrevet, men Nilaus havde skrevet om. Jeg fik lige læst det forkert, det beklager, men det var altså lige et svar til dig derude. Så skal vi en tur til Slagelse. Johan har nemlig skrevet til os, Lars Persson, om Vitro. Det er DSV, om vormand for Slagelse. om Vitro Live, har hun godt tænkt sig at høre lidt om den. Han har samlet lidt op i den løbende, men hvordan ser du udviklingen for en aktion, både sådan lidt bagud og fremadrettet? Altså, jeg tror jo, at det er et område, der er kommet for at blive det her, vi skal have kunstig insemination. Vi kan se, at den har haft det svært det sidste års tid. Den er faktisk halveret i kurs, og det synes jeg jo egentlig er nok lidt, fordi det gik lidt amok der i sidste år. Så jeg synes, at prissætningen ser spændende ud i hvert fald, og man skal købe lige nu. Jeg vil måske også igen, fordi trenden er bare, i og med den er nedadgående på indeksene, så er det meget svært at finde nogle aktier, der har en positiv opadgående trend. Og så kan vi lige så godt lige vente lidt, som jeg også sagde før. Der er ingen grund til at løbe ud som den første. Man kan godt lige vente lidt. Så dem han har måske, eller hun, netop han havde købt, dem vil jeg vente lidt med, at supplere op i, og så se, hvor at vi kan ende henne, inden at vi køber yderligere. Men det skulle gerne være her. Der var et støtteniveau tilbage i december 2021, hvor den lå hernede i det her. Så vi skulle gerne have en konsolidering i niveauet omkring de der 250, og så kunne vi da drømme om, at vi så en stigende trend i løbet af efteråret, faktisk. Mm. Vitro Life, altså, som Johan havde skrevet ind til os. Det er meget interessant, det der. Jeg sad forleden der derhjemme. Hvis I mangler et emne at diskutere, der sker ikke, vi lever sådan en kedelig tid, så et emne, man kan diskutere i familiens skød, for det prøvede jeg forleden dag, provokere min familie med at sidde og sige, jeg synes, at det der kloning, det er mere interessant. At man ligesom, jeg vil gerne have en ny lav. Synes du ikke, vi har rigeligt, den vi har? Lav, det er så dejligt, at du er med os her i studiet. Ved hvad, Henrik, han sidder og kigger lidt på, om I friske panel, som han skriver, kunne fortælle noget om aktier i overvågningsudstyr og droner. Hvad er godt at købe, og er det overhovedet en god idé at kigge på den slags her nu? Ja, har I nogle bud? Der var en svensker, men den var for lille mig bekendt og taget af børsen igen, der kun lavede droner. Altså, det er jo meget inde i de store selskaber. Man kan jo gå på, ligesom Lav sidder og kigger på marine traffic, så sidder jeg og kigger på flight radar. Hvis man går en tur ned i Ukraine-området, så en gang imellem, så dukker der sådan en, der har summet rundt ude i Sortehavet, og der, nu kan jeg ikke engang huske navnet, men der er jo nogle af de der krigsindustrisproducenter, de laver jo netop droner. Så det er jo det, så du ender med at have en masse andet. Jeg kan ikke lige komme på et navn, men nu har, Svensen, har du noget bud? Jeg kan jo komme tilbage på tirsdag med nogle navne. Ja. Yes, ja, ja. Nej, jeg har heller ikke nogen direkte. Jeg ved jo, at Saab rent faktisk laver og skulle være meget god til droner. Og også faktisk under vandet. Det kalder man for en farkost på svensk. Sådan en slags torpedo, der farer rundt dernede, og man kan finde ud af. Man bruger også nogle olieindustrien til, at det var også nogle, man havde nede og kigge på Titanic og Bismarck og sådan noget. Men man kan lave meget på grund af olieindustrien og gået foran der. Men sådan en fjernstyret kalorius, som ikke behøver at sende en mand med derned. Men jeg kender ikke nogen direkte, men man kan jo google sig frem til, og der bliver flyfabrikkerne er jo også inde i, så meget vi kendt, i det der felt. Med sådan nogle kalorieuser der. Og det bliver der meget mere af, fordi vi er på vej til, at piloterne bliver taget ud af jagerfly, og det siges jo, har i hvert fald gjort for nogle år siden, at hvis du ikke skal have en pilot med, med den sikkerhed, som sådan en kal kræver, fagforeninger, al stampersonel og hele lortet, ikke? Undskyld. Vil fly jo være 40% billigere. Fordi det kræver så meget, at du har en person ombord. Og det er jo det, man kan gøre med en anden måde. Så accepterer man jo bare, at den bliver plaffet ned. Og nogle af dem er meningen, at de bare skal flyve afsted, og så kommer de aldrig hjem. Eller man eksploderer dem, for at fjenden ikke skal finde ud af det. Men vi har jo en herhjemme, som jeg, det er jo lidt på kanten af det, men det er jo ham her, Gomspace, som jeg har, som jo laver de her overvågende satellitter, ikke? Og vi eller satellitter, som også kan bruges til overvågning og kontrol. Mikrosatellitter. Ja, nano kalder man det lige meget, nano, men du kan også kalde mikro. Mm. Men det er jo sådan noget, hvor man kan gøre det til meget billig pris, og hvor man får mulighed for små lande, som ikke har ellers adgang til sådan noget. De begynder jo nu at kunne få adgang til alt det her. Mm. Men det er så godt nok op på lidt højere plan, men hvor droner er jo mere sådan udførende apparater, som man sender afsted og skyder noget ned af det der. Ikke? Og det er evident, at du siger, at vi har jo glemt her, at vi har aldrig taget os af det her, men der var jo en krig mellem Armenien og Azerbaijan her for 2-3 år siden nu, ikke? Hvor Armenien tabte. Og det var jo, sagde man faktisk, de tyrkiske droner, som nu også ukrainerne bruger, som gav dem, fordi de lå der og troede, de kunne klare sig, så lige pludselig blev de plaffet ned, og de anede ikke, hvad det var, der ramte dem. Det var sådan en, der hang et eller andet mærkeligt sted og skød på dem. Det viser jo lidt om, at det er nok. Det der, det er værd at satse på, så prøv at google og undersøge det. Og I kan måske også lige gå hjem og lure lidt på, om der er et eller andet, I kan bringe i spil. Og så er det jo bare det skønne, at vi er en klub i det her program, og der er altså masser af lyttere, som også skriver ind til mig her på sms'en og kommer med nogle gode bud. Blandt andet Anders, som skriver, at man kan kigge lidt på Parrot, P-A-R-R-O-T og UAV Eagle, som begge er næsten 100% dronevirksomhed, altså Parrot og UAV Eagle, og så er der også nogen, der skriver Boeing, så der er altså sådan lidt, man sådan lige kan hoppe ned i. Tusind tak til jer, der er kommet med gode forslag ind her. Det er ikke nogen anbefaling om, at man skal købe aktier, men man kan jo starte med at kigge på, hvad det er for nogle selskaber. Vi hopper videre. Ej, først så skal vi lige have et lille break. Fordi Lav, så skal vi nemlig over til Total Energies, der er en lytter, som ikke har skrevet navn på, og det er også helt i orden, man må gerne være anonym, men så kan man altså ikke deltage i konkurrencen om koppen. Total Energies, jeg tænker, vi kan også svinge der forbi EDF, som er kommet med regnskab. Altså i det hele taget, hvad sker der i de der selskaber? Jamen, altså, Total er jo olieselskab, ikke? Og stor. Men det har faktisk været i den her omgang en lidt skuffende fyr, fordi de har temmelig meget i Rusland. De er jo med på det her, Sakhalin gassalodet derop. Er ikke det, det hedder, hvor den her store halvø, der går op. Op i Sibirien et stykke hen, og det er jo der, at det meste af det gas, tilsyneladende Europa får, kommer fra, også det, der skal gå igennem Nord Stream 2. Men derfor er han jo blevet, kan du sige, sådan lidt uheldig klemt af det der, og derfor har han ikke performet specielt godt som olieaktie, hvad den jo ellers burde have gjort. Det er jo også Total, der ejer det danske Nordsjø, de købte jo AP Møllers operation, ikke? Efter de første havde overtaget det nede i, eller vundet det nede i Katar, med de der offshore-historiefelt, og så købte de jo så AP Møllers andel af Dansk Undergrundskonsortium. Og derfor er de jo ved at bygge det her Tyra op igen, ikke? Og så kører den jo til næste år i august, så kommer der gas, men så skal vi faktisk eksportere gas om. Men vi skal bruge milliarder, skal vi staten bruge, fordi de jo blander sig. Men Lav, skal vi købe Total aktier? Jeg vil sige, at umiddelbart, men det er min umiddelbare holdning, ja. Og vi har den hjemme i mit verdensfirmas portefølje, men det er blandt, altså det ærlige svar er, at indtil jeg har haft den i et års tid der, og det har jeg jo snart, og det har altså ikke været, det har været den olieaktie, der er gået dårligst af dem, jeg har med at gøre, og det er de store. Og BP er jo nu begyndt at lidt røve, ikke? Der er jo lige kommet regnskab i den her uge, også for selv. Og ja, han vil nu afskrive 180 milliarder kroner, af det gør han, på det der, han har jo meget 20% af Rosneft, og de har jo været på vej ud siden af det med Vitni Lenkov og alt det der. Ikke ham der, der blev slået hjem med radio og alt det der. Men de bruger jo også gamle metoder derovre. Men det virker. Men kører lastbiler ud for folk og sådan noget. Men hvad ved jeg? At Total er sådan set... jeg mener, han er så meget bagefter, mindre det går helt galt for dem på deres exit fra Rusland, hvor de altså har temmelig mange penge i klemme, og gerne jo skulle på en eller anden måde redde det til sidst. Altså, det er jo vedmål. Men altså, BP er jeg mener faktisk, jeg har den jo her, og jeg mener, den koster lidt over 400 nu, men jeg mener, at vi skal op i 500 på ham. Og lad os lige svinge dig forbi EDF, altså det franske forsyningsselskab, Lars Svendsen, for de er altså også kommet med regnskab her i løbet af ugen. Hvad sker der der? Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke haft tid til at se på den, fordi balladen er jo, der har været, det er jo staten i Frankrig er 85%, siger jeg. Og de har jo været, er jo et selskab, der er, nu bruger vi det her ord, og det må jeg finde, det hedder, de er blevet voldboldet, ikke? I årevis. Helt tilbage til 2011 fandt de på, at man skulle nedsætte priserne på strøm for at hjælpe industrien i Frankrig. Altså lod man en, i princippet, privat selvstændig virksomhed, der skulle operere for sig selv, med der arms length principle, måde, tvang man til at levere sine ting for billigt. Og det, nu har de så yderligere gjort det sidste år, eller jeg ved ikke, om det var her i vinter, om det var før eller efter årsskiftet, det var vist før, for at hjælpe, og der skulle være valg, så kunne man gøre noget. Så tvinger man sig, det er jo underligt noget. Men det gør det. Og nu skal det her jo så, nu skal der være parlamentsvalg i Frankrig, det sker her til sommer, men alt det der skal jo løses på en eller anden måde, fordi altså, man kan jo ikke voldbold folk, hverken her i Frankrig eller på kostskole i Danmark, uden at man må kompensere det. Det kan man jo ikke. Man kan jo ikke bare sådan sidde og sige, hvad rager det mig? Det er lige meget. Tak for pengene, du. Vi vandt valget ved, at vi prøvede på at dæmpe prisstigningerne, og så lang næste til jer. Mm. Og det er den situation, de er i, og jeg regner med, at vi får et tilbud med Frankrig er jo en forfærdelig nation. Man kan ikke stole på dem, men jeg regner med, at vi får et bud på at blive købt ud. Og det vil så ikke være højt. Det er jo en aktie, der er kommet fra 70 okay. tilbage i verdensdagen. Men den koster 8 nu, ikke? Og jeg købte på 12,7, men fordi jeg synes, det var billigt. Men jeg regner med, at vi får 18 for den, men det er arbejdshypotesen. Yes, men jeg kan ikke vide, om vi bliver snydt en gang til de franske mænd. Både, ham altså, der Macron, han er ikke nogen pæn dreng. Ah, okay. Jamen, lad den ligge lige der. Lars Persson hopper over til dig. Vi skal kigge på mit Sona. Ja. Fordi Edvard, han kunne nemlig godt tænke sig at spørge lige præcis dig, om den er ved at bunde. Hvad er det nu, mit Sona laver? Jamen, de sælger det blandt andet urtekram i Danmark. Det er alle sådan nogle ting til i dagligvareforretninger, sigerfrø og alt muligt andet godt. Men, det er smart. Ja, men problemet er faktisk, at de er gået lidt i stå. De kørte en hel del opkøb for nogle år siden, og det var egentlig lidt det, der vækstede. Og så faldt de lidt i søvn, og så er de overhældet af alle mulige andre, fordi den her bølge er jo fortsat, men de er ikke rigtig fortsat på det, så de har mistet noget omsætning, og aktien har fået et ordentligt gok i nøden, er gået fra 90 til lidt under 30. Jamen, aktien bevæger sig vandret i øjeblikket, og man kunne håbe på, at nu kan man i gåsøjne, kan den ikke blive billigere selv, fordi den tjener stadigvæk lidt penge, men det mangler simpelthen noget vækstdrive, så vi må vente. Jeg vil vente igen. Jeg er jo ikke den, der løber ud og køber noget, mens der stadigvæk er en nedtrend, og alle mine modeller siger, uha, det er vi er ikke særlig spændende i øjeblikket. Så derfor så, jeg må vente. Og det er jo det, der er i hele, fordi Lars spurgte mig også, inden vi gik i radioen, hvad har du handlet sidst, Lars? Mm. Jamen det, jeg handlede sidst, det er faktisk snart en måned siden, og det var Autoliv, hvor jeg brændte fingeren fra den ene dag til den anden. Så jeg har trukket hænderne ned i bukselommerne, hvor der ligger en ordentlig stavl penge, både hjemme i min egen kasse, men også herinde. Men de bliver nødt til at stå der, fordi alle indeksene kører nedad, og det er ret svært. Så kan man måske lige finde UIE eller en eller anden, der kører den anden vej. Men det er ret svært at finde nogen, der går i rigtig retning. Sådan en lemming, Lars Persson? Jamen, det kan man godt kalde også teknisk analytiker, men der er ingen grund til at brænde pengene af. Så kan man jo lige så godt gå på bar og købe en masse flasker og sidde der og flashe. det er jeg ikke, men man skal finde noget, der giver noget afkast, og hvis man ikke kan finde det, så... Men historien i det der, hvis jeg forstår det rigtigt, den er jo god nok. Altså, er noget sundt og grønt og... Ja. Men væksten er bare gået i stå, fordi der er kommet så mange andre. De kan vel få lidt skub i det igen. Ja, men det er jo det, når du har set en tocifret vækst tidligere, og du så lige pludselig kun får en etcifret på en 7-8%, så bliver markedsdeltager, så er mor skuffet, eller far, eller hvem der sidder og ejer aktierne. Og så er det jo, at man enten sælger, eller i hvert fald, der er ikke nogen, der køber, når du vil sælge dine aktier, og så bliver tingene billigere. Men det er jo lidt ligesom, vi havde med Matas, ikke? Altså, han var jo også, og det, der skete ikke rigtigt, men så fik de en ny direktør, og så kom det i gang i e-handel. Ja. Og nu skal vi alle sammen på solferie, og det er lige med de stribede formater. Ja. Så ja, sådan er det. Må ikke, de har budgetteret med det? Nå, det vil jeg håbe. Never mind. Det er mere bare ham, jeg kunne godt tænke sig at... Yes, godt. Så vidt altså mit Sona. Berit, hun sidder og kigger lidt på et fald i Scartex Solar. Den falder 16-17% i dag. Ja. Hun kan godt tænke sig at høre, hvad du siger, Lars Svendsen, til den aktie. Ja, jeg har lige oplevet det. Og ja, men det er jo det, vi talte om så sent, som var det i går, om, at det er jo en af de der, der har haft sådan en skildpaddekurve, ikke? Og jeg så købte det på 150. Så vi har fået et udbytte, faktisk. De betalte udbytte. Jeg fik knap 3 kroner eller sådan noget, i udbytte. Det var ikke alverden, men... Men det har han jo gjort. Men det, som de taler om nu, som jeg forstår det her, det er, at det er jo ikke noget nyt, men at de har også en operation over i Ukraine. Faktisk skulle der være 300 ansatte der. Jeg har sat mig ind i det for lidt siden. Jeg købte jo inden, at det der kom. Det var i efteråret, jeg købte. Inden er der nogen, der bekymrer sig om Ukraine. Men de har en operation over i det er vist Sol. Sælger over i Ukraine. Og det er jo nu kommet i glemme i alt det her råderi. Og der er jo heller ikke nogen, der vil købe strøm i Ukraine, fordi alle kvinder og børn er jo væk, så det er jo kun mander, og de løber over med gevær på ryggen, ikke? Og leger krig. Så derfor så sidder de jo ikke hjemme og køber koge kyllinger. Så hvad hedder det, som jeg vil sige på den måde, jeg læste grundigt og se, om det ikke kunne... det er jo sådan en Ørsted i miniformat, ikke? Ja, okay. Så hvad hedder det, det var ikke på 150 bund. Men Carlsberg det er det med bunden, hvor bunden... Ja, men Carlsberg åbner der trods alt sine bryggerier i. Der er jo noget, altså, så... Jeg ved ikke, hvorfor de afskriver det helt. Det er heller ikke noget at sætte mig ind i, men altså, der kommer jo strøm til på et eller andet tidspunkt, men selvfølgelig, hvem skal aftage det, og hvad var ideen? Okay. Så, lidt usikkerhed i hvert fald fra jer begge Jeg tror nok, det er der. Men det er jo sådan nogle lejligheder, hvor man også kan... jeg ved så ikke, om den er på den anden, men det er jo sådan en, hvor du sidder og siger haps, ikke? Ja. Og så kan det godt være, at du i virkeligheden kan få fat på noget, der dur, fordi de laver jo alt muligt. De skal også lave grøn ammoniak i Egypten. Og alt muligt. Ja, så står jeg også lige her, at derudover, så er der også lige Mali, Bangladesh og Indien, hvor der også er nogle små ting, ikke? Altså, Mali er sikkerhedssituationen ikke særlig god. Bangladesh, der er corona, og i Indien, der er åbenbart nogle importafgifter og sådan noget. Og det er jo virkelig mærkeligt. Altså, verdens største kulforbruger, som burde blive grøn, ikke? Altså, og solen skinner altid, tror jeg nok, næsten da, i Indien, så man burde da smække masser af solceller. Det første sjov er, hvis man går ind på energi, der kigger. Der er jeg også nogle gange rundt. Og der kan man se, at solceller faktisk, også fordi vi har haft så meget sol og ingen vind, så overhælder de jo produktionsmæssigt, også i Danmark, energiproduktionen, fordi der er vindmøller, der er ikke noget vind der. Så vi har også fået en energi via solceller. Så det er op med solcellerne. Altså, det kan næsten ikke gå for stærkt. To nørder i to. Altså, det er fantastisk. Det skal vi lige sige, som hvis man med Skatec, at det var jo Helle Larsen, der kom med den første og sidder her, hvis vi nu skal tage æren for det. Men hvad hedder det, at det er mere sol, end det er vind. De har ikke ret meget vindkraft. Det er sol, og det er så alle mærkelige lande. Og så er de noget vandkraft i Laos af alle steder. Det er jo med Kongfloden. Og den er sådan god nok, men det er sådan lidt her og der alle vejen. Og hvis man er interesseret sig for ulande og alt det der, så... der har de der. Nå, men alle de der har de rigtige meninger. Det er jo som skabt til dem. Godt, de kan købe, så kan vi redde os op til 150. Skatec Solar, eller hvad man nu kalder den. Til Berit, der har skrevet ind på 42 42 03 21. Det kan du stadig nå at gøre. SMS'en er altså åben 42 42 03 21. Bare husk at starte din sms med Mio. Det har Nicky Fier har også gjort. Han skriver, hej Millionærklubben. Er det for sent at hoppe på Saab? Lars Persson, Saab, hvordan har du det med den? Jamen, det har jeg det fint med, og man kan jo bare også over, at man ikke trykker på købsknappen den første dag, da skuddet lød, undskyld mig. Men fordi den er jo bare stedet lige siden. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan følge med, og alle de her ordre, og om det bliver en bedre indtjeningsmargin. Altså, man kan jo stikke tågen i vandet, og så se, hvor det er. Måske købe et lidt større frimærke. Jeg ved jo ikke, hvor meget vores lytter han investerer for normalt, men og ellers så... Hvis det nu sætter sig lidt, fordi at man ikke rammer de der indtjeningsmarginer, man har ude i markedet, jamen, som man hvert kvartal skal ud og bevise, så sætter aktien sig så lidt, men så kan det jo være, at man kan købe endnu mere op ad den, hvis det er det, man vil. Mm. Men altså, alle skal opruste, og man kan jo høre nu, at amerikanerne er begyndt at være en lille smule nervøse for alle de våben, de har sendt afsted, fordi at nu kigger de ind i deres egen lager, og så meget er der alligevel heller ikke på lager over hos dem, så de er jo også begyndt sådan lidt, så... Man kan sige, det der bliver produceret i øjeblikket, det bliver ikke lagt ind på lager, så man kan jo godt spejle langt ud i fremtiden, for at hvis vi bare skal have fyldt vores våbenlager nogenlunde op, jamen så er der jo travlhed ved samleboldene de næste mange år inden for våbenindustrien. Lars Svendsen, hvis du skulle satse på den våbenhistorie hvordan den så nu engang er, ville du så købe Saab? Ja, det har jeg sådan set gjort. Jeg har haft den i mange år, og hjemme i verdensfirmaet har vi den også. Og det har jo så været, men det er jo fordi, den er ligesom rykket på én gang, ikke? Stort set. Men den er jo ikke højere nu, end de her 400, koster 426. At det er jo det samme, hvor vi havde en top langt tilbage i verdenshistorien, det var i 16-17 stykker. 17-18. Ja, og hvad hedder det? Altså, jeg mener faktisk, at Saab er en langsigtet vinderaktie, fordi der er andet aspekt også. Det er, at hvis Sverige kommer med i NATO, det taler man jo meget om, det er vel sandsynligt nu, så vil amerikanerne har, nu taler vi lige ud af posen, de har spændt ben for Saab i årevis. Hver gang der var et eller andet projekt, vi har det også herhjemme, vi fik et kampfly, F-35, så meget, meget større end det, vi har brug for. Ikke? Vi havde, jeg har sagt, nu taler jeg jo min egen bog, men vi havde nok været bedre tjent med at købe nogle billige Saab-griben, end at købe den anden. Det var en ældre model, men det var, ja, den er opdateret i de nåede til udgave 6, tror jeg, F-udgaven nu, af den her griben. Men den passer jo til den her størrelse, vi har. Vi skulle, det er et fly på 15 tons, den anden var 28. Vi får verdens største kampfly. Vi kan sende den fra Skrydstrup, og så kan den flyve til Milano og smide en bombe, og så bliver lufttanken, så flyver den hjem. Det er jo helt vildt. Det kan det næsten også i dag med en F-16, men den var altså også de her omkring 16 tons. Ikke? Vi får et fly, der er alt for stort. Det passer til USA og NATO og alt det der, men hvis Sverige kommer ind i NATO, så er det jo lige pludselig en venligsindet konkurrent, i stedet for, at det er en aftegter konkurrent. Mm. Og Sverige har jo ligesom måtte opleve markeder, der lå nærmest uden for USA's magtsystem, for de skulle alle sammen have amerikanervåben, Saudi-Arabien og Taiwan og Korea og Japan. Nu lige pludselig kan de komme med, og det vil jo gøre, i min optik, de ser ikke for at holde en salgstal ved en aktie, men jeg tror, at det er en langsigt vinder, og hvis Sverige kommer med i NATO, så vil deres afsætningsmuligheder altså blive markant større, for så vil amerikanerne ikke sabotere dem mere. Mm. Og det har de gjort. De har været grove. Ja, ja. Okay. De har også været grove med franskmændene, og derfor hader franskmændene jo amerikanerne på mange punkter. Ikke? Men de har jo også spændt ind for dem. Mm. De fik da et træningsfly med Boeing. Ja, det har de, men der er de jo underleverende. Ja. De passer ind i det Boeing, der har ordren, og der er de med. Men det er også fordi, at det er altså for amerikanerne, det er sådan nogle fly, som de laver. Det er jo lejser. Altså, de kan få lov at være med til at lave nogle træningsfly. Men der er i hvert fald nogle historier, der taler ind i den der Saab-historie lige for tiden. Ja, så det kan være, at det måske er den aktie, I kommer til at pege på, når jeg nu læser det næste spørgsmål op. Kasper fra Nørrebro, han skriver nemlig sådan her, hvis Lars og Lav skulle vælge én aktie med potentiale i indeværende år, som de endnu ikke har selv, hvad vil de så vælge? Ja, det er en af de svære, for så skal man jo virkelig sådan lige ud over sin kandidatbank. Ja, men nu derovre startede, I kan se den et eller andet sted også på vores hjemmeside, der skulle jeg vælge tre aktier, som ligesom var bedre end alt andet. Og det var inden Ukraine. Eller, der sagde jeg F.L. Schmidt, Saab og Drikkerværk. Mm-hmm. Og Drikkerværk er jo så, kan de grine mig, ikke? Fordi den er jo fisset nedad. Ja. Den har været i 100, og nu koster den 48. Men det ændrer jo ikke på, at Drikkerværk er en fantastisk aktie. Den, altså, hvis du fantastisk den, virksomhed i hvert fald. Ja, det har du aldrig. Det er fantastisk virksomhed, skal blive en fantastisk aktie. Det er jo en aktie, som jeg forestiller mig, hvis jeg har den her, hvis jeg lever, har den om 10 år, så forestiller jeg mig, at den koster 500. Altså, det er sådan noget, det er ikke noget med, at den stiger 80%. Det er to the sky is the limit. Yes. Og F.L. Schmidt begynder jo nu at komme, og Saab er jo så lige pludselig kommet på grund af den der. Den lå jo og lallede rundt. Ikke? Mm. Men de tre virksomheder er mine. Det er faktisk stadigvæk min darlings. Det er dine 2022-bud. Og så hvis du så siger, hvad skulle du tage nu? Jamen, da Drikkerværk jo er blevet boglam, og der er ingen, der, de har sådan en mellemår, og der er ikke den der ekstra efterspørgsel med corona er væk, ikke? Jeg vil tage F.L. Schmidt. Hvis jeg skulle vælge de tre, så vil jeg tage F.L. Schmidt nu. Yes. Lars Persson, hvad med dig? Jamen, jeg vil bare lige træde hr. Svendsen over tæerne, bare for sjov, og så vil jeg sige Seabrain, fordi at vi er i gang med en digitalisering. Og jeg vidste, det var derfor, jeg nævnte det. Fordi at vi skal tænke på, at vi er i gang med en digitalisering. Og alle er vilde med Seabrain ude i den virkelige verden. De river ordre ned for hylderne. Selv Schleswig-Holstein står på trapperne nu her for en stor ordre, som skulle skrives under. Så det hele den der, og altså, hvis vi bare er lidt digitaliseret, nu lovede de jo faktisk, at vi blive mindre bøvlet for os små virksomheder. Det glæder jeg mig til virkelig at opleve. Men altså, ude i den store verden, der er det jo stadigvæk med postgang og alt muligt, og stempler og sådan noget. Jamen, det skal de jo have. De skal jo have meget mere digitalisering, og der er Seabrain jo en af dem, der hjælper, og den har jo været 400. Jeg tror bare, det var måske lige for højt, den kom der, i hvert fald sådan på den korte bane, men de der 200 eller andet, den ligger i øjeblikket, der synes jeg, at den ser spændende ud i øjeblikket, så 218 i dag ligger den at blive handlet i. Så var der altså lige et par bud til dig, Kasper fra Nørrebro, der havde skrevet ind på 42 42 03 21. Det har Anne i Hørsholm også gjort. Det skal handle om almindelig brand. Hun kan godt tænke sig, hvordan at Lav ser på køb af aktier i almindelig brand nu efter købet af Codan. Inden vi lige hopper helt hen til det spørgsmål, så kunne jeg bare godt tænke mig, nu vi er sådan, jeg ved godt, det er forsikring, men når vi taler om finansbranchen og bankerne, og der har været rigtig mange historier om, at det er interessant at købe banker op, måske i 2022. Det har også været en ganske god historie. Men så lander den her historie i går om Spar Nord, om hvordan at der jo tilsyneladende overhovedet ikke er styr på noget som helst i de der banker. De bliver reguleret i hoved og en vis bagdel, og alligevel så kan der altså ske svindel internt i bankerne. Altså en medie- og kommunikationsdirektør, der har svindlet for 20 millioner kroner, kom ud her over 10 år. Over 10 år, Det er meget godt klart, det der med den tid. Altså, man kan sige, at man kan snyde en masse penge, og så, men at det kan ske over så mange år, der er ingen mennesker, der kigger efter men noget. Men gør det jeg bekymret for... Siddende, tænker jeg også bare, altså... Gør det jeg bekymret for, om der er overhovedet styr på tingene i finansbranchen? Det lyder jo meget enkelt, det han har gjort, så man kan jo sådan klø sig lidt i nakken og tænke, men det er jo måske også, fordi man har oparbejdet en eller anden tillid, og så er det jo netop, at det sker. Altså, i min lille fodboldklub, hvor jeg kan se, at der skal være to mennesker, der godkender, at fakturen bliver betalt, ikke? Og det lyder jo lidt mærkeligt, at man ikke har kontrolleret, hvem er det, vi betaler fakturen til? Altså, min godkender mand, han går hvert år eller hver anden år ind og tjekker, gud, det her APS eller anpartsselskaber, eller hvad vi nu betaler til, er det her eksisterende? Og der har vi da opdaget, at der var en af dem, der måske... Det var lige ved at eksistere længere, hvor man måtte sige til ham, det lyder mærkeligt. Så. Det er også derfor, man tænker i sådan en relativt stor bank, at det kan foregå. Lars Svensson, du står og knækker lidt. Altså, det er jo også de 20 millioner kroner, er jo mange penge, det er jo efter skat, skal man lige huske, ikke? Det er jo mere end manden, vi nogensinde kunne tjene i sit liv. Der kan man vel som, hvis man har en høj løn, vil tjene 12 millioner efter skat, det siger ham her, ud fra hans og skoene, ham her, Michael Møller jo. Men hvad hedder det, at, det er jo mere det der med, at i vores dage med alt det her IT og så videre, ikke? Jeg får i tid og utid et brev fra min bank, der hedder Know Your Client. Kyk. De skulle have en, der hedder Know Your Employee. Ja. Kend din ansatte. Ja. Fordi det her er jo fuldstændig pip. Jeg har været, den ene bank har jeg været i, fra jeg var 3 måneder, hvor nogen gav os, de var fattige folk, så en eller anden sparekasse på, hvor der stod 50 kroner, eller hvad der gjorde. Og jeg har været kun i øvrigt i Spar Nord i hele mit voksenliv. Og så bliver det ved med at sende sådan noget snot. Det er dem, der skifter personale ud, og ikke ved skid. Fordi det er EU-regler, det er jura, og det er snot. Det er snot, snot og snot, hvor man sender sorte pærer. Det er IT-samfundets pis, at man sender sorte over til folk, til kunden. Det er jo dem, der bør vide, hvem jeg er, og ikke omvendt. Men fordi de skifter personale ud, så må de jo henvende sig til at sige, goddag, Svendsen, jeg kan se, du er kunden. Ja, det er jeg. Jeg har været der i 35 år. Hvornår er du blevet ansat? Jamen, jeg blev ansat i sidste uge. Nå, gjorde du det? Jamen, fint, så kan jeg jo være, at vi kan lære en kende en gang. Altså, det er jo en omvendt verden. Fordi, og så sidder de alle sammen og sætter flueben, og så sætter de flueben, og synes, det er godt, vi tror på det, ikke? Jeg kan have 2 morsomme historier om svindel. Vil du høre dem? Ja, det skal gå hurtigt lav. Jamen, det morsomste var, på et tidspunkt, for ikke ret mange år siden, var der svindel i over økonomichefen i en lille bitte forening for revisorer. Og de mindre revisorer, det hedder registreret revisorer, var i stand til at snyde den forening. Det var jo ekstremt morsomt. Den anden historie, der også var morsom, det var, at de havde en i Carlsbergfonden og så vidt jeg forstod det, og den der videnskabernes selskab, som jo dog burde være det største, der var altså snedig person, som, og de kunne ikke engang, hvis blev galt på ham bagefter, som lagde, ligesom hver gang de lavede noget, så lagde han en regning begge steder. Det var smart. Når de købte nogle PC'er, ja, der var en regning der, der var en regning der, og så halvdelen. Det var hjemmefars lomme. Sådan forstod jeg systemet. Nå, men det var da morsomt. Alle vegne, selvfølgelig. Jo, men det kan man jo, ikke de der 2 organisationer burde jo ligge helt op på toppen, og alligevel kunne lade sig høre. Ja. Så nej, jeg tilbage kan ikke, til spørgsmålet om almindelig brand, om hvordan I ser på køb af aktier i almindelig brand, nu efter købet af Codan, som Anne fra Hørsholm havde sagt. Ja, jeg har skrevet en om tryk. I kan læse en analyse for kun en måned siden. Og der står de kloge ord, at forsikringsaktier Danmark, det er dead meat. Og det vil være 4-5 år frem. Og for almindelig brand vil måske komme først, hvis de får godt greb om. Det må vi se, om de kan. De har aldrig rigtig prøvet sådan noget her før i den dimension. At overtage og integrere alt det der. Og i øvrigt er der mange erhvervskunder, og ikke i relativt mål i koderne, som vi ved. Så hvad hedder det, er lidt anderledes end det, de har haft. Så jeg vil sige, nej, du ved du hvad, det var længe. Og så kan det godt være, så kommer almindelig brand nok før ham her Tryg, som er, de klarer sig, det er fint nok, men det er bare en vanvittig høj aktiekurs. Og nu skal de være 16% mere i præmie for min forsikring, og det skal de nok også være andre mennesker i Danmark. Så hvad hedder det, det skal jo nok gå, men nej, du ved du hvad, det der, glem det, de har solgt, der er blevet udstedt for 50 milliarder kroner forsikringsaktier i Danmark for at finansiere det her Codan tilbage. Og så måske kommer der 5 tilbage fra Codan-pengene ved at Tryg vil udbetale dem videre til deres aktionær, men så der er forsikringsaktier herfra til juleaften, glem det. Godt, vi hopper videre til et spørgsmål fra Daniel i Aabenraa, og jeg vil sige, det er et godt spørgsmål, Lars Svendsen. Det gør jeg, fordi jeg ved, du havde, når jeg siger det. Godt. Rigtig godt spørgsmål. Ja, Daniel, han skriver nemlig her, hvis nu I to eksperter var nye på aktiemarkedet, hvilke råd ville I så gerne have ønsket, at I har fået noget før? Ja, det er sådan lidt tenderer til at være en filosofisk afdeling, eller hvad? Lars Persson, er der et råd, som du kan give videre til de nye, som du tænker, ej, bare jeg havde haft det, da jeg var ung på aktiemarkedet? Det ved jeg sgu ikke. Det er et svært spørgsmål. Altså, risiko. Altså, det er jo det, folk mange gange glemmer. At der er også en risiko ved, når du investerer i det her. Og så det der med langsigtet. Så mener vi altså langsigtet. Det der med at slå op, selvfølgelig kan man godt gøre det. Men man må også bare bide sig selv lidt i underlæben, at når depotet er faldet en lille smule, så skal man ikke tro, at nu skal jeg ud og sælge, fordi så kan jeg købe det meget billigere. Altså det er der, hvor jeg river mig sådan en lille smule i håret, fordi, og det er også det, Warren Buffett måske også har gjort, fordi der er blevet den der lidt, når det faldet lidt, så skal vi ud, fordi at, så skal vi finde noget andet. Og altså man skal jo også prøve at sætte sig ind i, hvad det er for nogle aktier. Så risiko kunne jeg måske godt have tænkt mig at forstå noget bedre, og så måske også det der spredning har jeg nok godt forstået, men det er også ved en af de der vigtige ting. Men risiko, hvor meget altså, tab og sådan nogle ting og sager, det kan gøre i ens portfølje. Tak, Lars Persson, fordi du ikke bare lige har sådan noget sell in May and stay away. Lars Svendsen, har du noget bud? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg vil jo kun sige om det, at jeg mener reelt kun, der er en vej frem, og den var jeg jo så selv nødt til at gøre. Betræde. Jeg ved ikke, om det var jo ikke sådan noget, jeg valgte, men det var bare sådan, det var. Det er learning by doing. Altså, jeg kender ingen mennesker, jeg har mødt i mit liv, der har forstand på aktier, eller for alvor gør noget ved det, som har kunnet klare sig ved at læse en bog og sidde og sige, nu kan jeg det, eller gå til en eksamen på handelsskolen og få en eller anden fin karakter for det der. Det er nærmest, altså det er jo ikke skadeligt, men det er fint, men det er learning by doing. Det er den eneste måde at gøre det på, og alle de der, det er også derfor, jeg kan blive gal, når jeg hører folk, der sidder i en eller anden bank og fortæller, eller større steder, og fortæller, at jamen, de er så dygtige investeringer, de har bare ikke selv en aktie. Folk, der ikke ejer en aktie, dem skal du ikke stole på. Det kan godt være, at de kan, men det er jo altså ligesom eunukker. Altså, hvad forstander de på kvinder? Altså, de er gode til at blokke dem, men de har jo ikke selv kvinder. Hvis du ikke selv er i managen, så skal du holde dig fra at udtale dig om performance i cirkus. Nej, men mere bare, det er den måde, du lærer det på. Og det er det, hver gang du får et bolig, hver gang du får et smæk, og jeg har jo fået mange i mit liv også, så siger du, hold kæft, mand, idiot, hvorfor gjorde du det, og hvorfor passer du ikke på? Og, nej, hvad kunne jeg have gjort? Du evaluerer det jo, ikke? Men du, fordi, og derfor er det også, at man skal ikke være, altså, det er ligesom ham der, Johnny Cash, sammen med Boy Named Sue, at det er meget godt at have modvind. Fordi så, og jeg voksede faktisk op på et tidspunkt, hvor ingen interesserede sig for aktier. På den måde var det jo svært at hive penge ud af det. Men det der med, at du måler folk, der har været de her boomer, de tror, de kommer for let. Men er det ligegyldigt at tage uddannelse, Lars Svendsen, og læse på? Nej, det er aldrig ligegyldigt, og det er altid godt at tage en uddannelse, men man kan ikke læse sig til at blive en god investor. Det kan man ikke. Du skal læse, men det er for at forstå, hvad du laver. Mere. Altså. Og det er jo også en eller anden perfekt verden, hvor du har 5 aktier, og så vælger du et eller andet optimum og sådan noget, og glem det. Altså, det er jo enormt svært. Så, altså, det er sjovt med porteføljeteori, men den er svær, og det er jo også derfor, at man ser jo også forskellige, de hænger sig op på noget sharp, eller noget beta, eller nogle andre ting, hvor de ligesom siger, jamen, vores aktie skal ikke have mere end en beta, eller have en sharp ratio på det og det, eller et PE på det og det, eller der skal være momentum i aktien og sådan noget. Så man hænger det jo op på nogle andre ting, end man lige måske gør inde i de hellige haller på Handelshøjskolen. Så det er det, der er udfordringen faktisk. Så du får en værktøjskasse, men du er Altså det er jo ligesom, ja, når du har det, jamen det er ligesom, når du har fået, ja, det er ligesom når du har fået kørekortet, så er det ikke en ting, at du, nå, kan køre bil, vel? Nej, altså, så skal man først lære det. Yes. Daniel fra Åbenrå, han skal da have dagens kop. Vi sender en afsted til ham. Daniel, jeg skal nok tage fat i dig, så vi får din adresse. Det der, vi sætter et punktum for dagens udsendelse og for hele ugen i Finans, altså i hvert fald for Millionærklubbens vedkommende. Josefine Maria Hansen, hun producerede dagens program. Lars Svendsen og Lars Persson, de underholdt med mig, ja, her i studiet. Tusind tak, fordi I var med derude også. Tak, fordi I sendte spørgsmål. Vi er tilbage igen på mandag, når klokken er 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.